ciągnie się aż do ulicy Kazimierza Wielkiego. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Nasz specjalny numer do Radia Nawigatora to 22 53 20. 22 53 20. Kolejne informacje dla kierowców jeszcze przed 18. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, zbliża się 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Grupa kilkuset osób zaatakowała policjantów w okolicach Ronda Waszyngtona. Policja użyła broni gładkolufowej. Za chwilę relacja naszego reportera, który obserwuje Marsz Niepodległości w Warszawie. Wcześniej tłumy ludzi oddały hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę, idąc w marszu razem dla niepodległej. W tym serwisie Trójki także kłopoty Watykanu z ogromną ilością odwołań od wyroków w sprawach o pedofilię wśród duchownych. Zaczęło się robić bardzo niespokojnie przy Stadionie Narodowym w okolicach Ronda Waszyngtona. Trwa bójka policjantów z dużą grupą uczestników Marszu Niepodległości. Zaczęło się od odpalanych racji petard, potem zamaskowani napastnicy rzucali w policję drzewcami, flaki, butelkami z benzyną. Do akcji wkroczyły już oddziały prewencji. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, jak wygląda sytuacja w tej chwili? Co się dzieje? Teraz jest faktycznie regularna bitwa uliczna. Tuż przed Stadionem Narodowym grupa kilkudziesięciu, nawet kilkuset chuliganów zaatakowała policję. Poleciały w ich stronę szklane butelki, poleciały kamienie, poleciała kostka brukowa. Chuligani wyrywają z deski, niszczą łapki, wyrywają znaki drogowe, próbują z tym rzucać w policję. Policja z drugiej strony początkowo starała zachowywać się spokojnie, starała się odeprzeć te ataki. Później użyto broni gładkolufowej. Do akcji został włączony także oddział policji, który tu z flanki ochrania ten teren. Z pewnością teraz są tutaj ranni, bo na miejsce przyjechała karetka, która bardzo szybko na sygnale odjechała. Przez pewien czas cały Marsz Niepodległości, zresztą teraz myślę, że większość z jego uczestników też był zablokowany na moście, który tutaj prowadzi i nikt nie mógł się tutaj przedostać. Właśnie w tym miejscu chuligani zaatakowali policję, przez co ten marsz został wstrzymany. Teraz widzę, marsz powoli bokiem kieruje się w stronę tą docelową i policja stara się zabezpieczyć tych, no, większość spokojnych uczestników tego marszu przed kibolami, którzy urządzili sobie tutaj z policją regularną bitwę. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te informacje, a relacje z tego, co dzieje się podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, na bieżąco na antenie Trójki. Zupełnie inny charakter miał prezydencki marsz Razem dla Niepodległej, którego trasa wiodła przez Trakt Królewski szlakiem pomników bohaterów narodowych zasłużonych dla niepodległości. Byli żołnierze, weterani I i II wojny światowej, Cadillac marszałka Piłsudskiego i czołg z 1920 roku. No i tłumy warszawiaków, którzy podkreślali, że to jest hołd dla tych, którzy walczyli o wolność. Polska. Jest taki szczególny dzień, że jest obowiązkiem naszym, żeby uczestniczyć w takim marszu i trzeba być w takim marszu, żeby pokazać jedność naszego narodu. Też jest jeden ze sposobów na to, żeby po prostu docenić to, że jesteśmy w niepodległym kraju. Jest bardzo fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Czołgi i żołnierze. No i jesteśmy polskimi patriotami. Zależy nam na tym, żeby być w tym takim najważniejszym dla Polski dniu, tu razem. A na czele tego marszu szedł Bronisław Komorowski z żoną. Rozdawali biało-czerwone kokardy. Prezydent po raz kolejny apelował o wspólne świętowanie. Taki właśnie sposób pojmowania i patriotyzmu, taki sposób obchodzenia świąt narodowych po prostu zyskuje akceptację, tak jak martwią i niepokoją inne zjawiska. Niechęci do świętowania razem, wykluczania części wątków tradycji narodowej i inne zjawiska, które da się pokonać albo można przekonać. A nie wszyscy Dzień Niepodległości spędzają na marszach. Wiele osób wykorzystało po prostu długi weekend, żeby wyjechać. Między innymi na Mazury. Mazury jesienią są piękne, ładniejsze niż latem. Dzisiaj gęsi było słychać lot, naprawdę, jak trzepały w górze i to było niesamowite. Spokój, cisza, jeżeli ktoś chce odpocząć i pointegrować się z przyrodą, to Mazury są idealne. Cóż tu dużo powiedzieć, cudne, nic dodać, nic ująć. Przepiękne.

Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Jutro w Media Expert. Ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Jak Państwo słyszeli, Marsz Niepodległości wciąż stoi zatrzymany po praskiej stronie Wisły i tam dochodzi do starć między chuliganami a policją. Z jednej strony policja używa armatek wodnych i broni gładkolufowej, a z drugiej strony chuligani rzucają kamieniami, petardami, rozbijanymi płytami chodnikowymi i wszystkim tym, co tylko uda się wyrwać z ziemi. Panie redaktorze, ja tak przysłuchuję się Waszym relacjom z zamieszek tutaj w Warszawie szczęśliwie. Ja z Warszawy właśnie wyjechałem. Ja mam serdeczną, gorącą prośbę. Nie mówcie na nich harcownicy. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To są bandyci zamaskowani, po prostu rozbójnicy. Hordy hunów, które znowu najechały Warszawę. Wie pan co, ja wracam sobie z zachodu. Byłem tam, troszeczkę pracowałem. Jestem kierowcą międzynarodowym i jestem w totalnym szoku. Co się dzieje w tej Polsce? Spada. To są harsze. Przepraszam za wyrażenie faszystów, którzy wyrywają bruk, łamią i nie ma dla nich lekarstwa. Atakują policjantów i nikt tego nie stanie nad tym zapanować. Przecież to jest jakiś koszmar. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. Jak można poziomki ścinać, że są żywą, deptać małe kwiatki, paszki, straszyć tylko wiec, zielony las czy tło. My zielone fauny na kujarka grajmy, my zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące co czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu przy. Na poziomki, na oślepce złogę, bieg, bieg, zadyszany i co tchu, bieg, bieg, zielony las czy tło. Czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu przytwę. Słodkim aromatem poziomki pachniały, las go zaczarował, że zrobił się mały. Bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Gdzie on teraz bądzi mniejszy od poziomki, wyśmieją do mrówki, paszki i stokrotki. Pewnie poszedł tam, skąd tu sam do nich. My zielone fauny niszczyć tu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące co czyste. Obrońmy poziomki, zabierzmy mu przytwę. Po popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś wyjątkowo krótsza niż zazwyczaj. Dziś nadajemy do 18. Teraz 13 minut po 17. Nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. W sprawie tego, co dzieje się w Warszawie, a także w sprawie tego, co działo się u państwa, bo Święto Niepodległości obchodzone było w całej Polsce i nie wyglądało to tak, jak w tej chwili na ulicach Warszawy. A także w sprawie tego, co dzieje się na polskich drogach, bo mamy koniec długiego weekendu i pewnie akcja powroty w pełni. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk czeka na państwa głosy w każdej sprawie. SMS-em 71-335 albo mailem zd3@polskieradio.pl. A już za chwilę powrócimy do tego, co dzieje się po praskiej stronie w Warszawie. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę, tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzep. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn. Nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę słuchawce suchy, metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do sal w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdot szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, prawie 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Na trasie Marszu Niepodległości jest nasz reporter Tomasz Majka. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Marsz został zatrzymany przed rondem Waszyngtona po praskiej stronie. Oficjalne czoło stanęło. Między przed oficjalnym czołem a szpalerami policji są chuligani, którzy rzucają w policję czym się da. Jak to wygląda w tej chwili i w którym miejscu się znajdujesz? Ja jestem dokładnie między strażą Marszu a kordonem policji na samym rondzie Waszyngtona. Można powiedzieć, że marsz lekko ruszył. Otóż po prostu jest tyle osób na moście i niestety, którzy chcą dojść na rondo Waszyngtona, nie mogą ruszyć płynnie do przodu. Straż marszu stara się przekonywać tych ludzi, którzy chcą manifestować swoje oparcie dla organizatorów, żeby przychodzili dalej. Część jednak osób zostaje tutaj na rondzie Waszyngtona i przede wszystkim przygląda się grupie chuliganów, którzy rzucają w policję. Armatka wodna co jakiś czas jest w użyciu, ale zaznaczmy, tylko jedna armatka, większość policjantów tylko manifestuje swoją siłę, czyli są ustawieni w rzędzie. A i większość manifestujących po prostu nieco wolniej, ale przychodzi w stronę, w dalszym kierunku, by uczestniczyć w marszu. Ci, którzy idą w głównym nurcie tego Marszu Niepodległości, są spokojni i tam, gdyby nie to, że słychać strzały i widać odpalane petardy, można by pomyśleć, że nic się nie dzieje, bo główny nurt jest bardzo spokojny. Ludzie, z którymi rozmawiałem podczas mojego przejścia przez most, bo większość, no idąc w tłumie, musiała iść zdecydowanie wolniej, zaskoczona informacjami, dowiadując się, czy to właśnie słuchając radia na słuchawkach, czy z internetu, że są jakieś protesty i starcia z policją. Większość też po prostu uczestniczy w tym marszu i przemieszcza się dalej. Uczestnicy i organizatorzy przekonują, że na samym końcu jest scena, będą przemówienia, by ci, którzy chcieli, po prostu przenieśli się w dalszym kierunku i uczestniczyli w tym, zaznaczmy, w głównym rzędzie pokojowym marszu. Czyli teraz na tę chwilę sprawa wygląda tak, iż marsz objazdem, ale powoli przesuwa się do punktu docelowego, czyli na ulicę Zieleniecką w stronę Wedla. To prawda. prawda, lewą częścią ronda wzdłuż Stadionu Narodowego, który przed chwilą został podświetlony. Główna część marszu przemieszcza się, choć oczywiście, jak słyszą Państwo w tle, policyjne koguty słychać i dochodzi od czasu do czasu do starć z policją. A jak duża jest ta grupa chuliganów, która ściera się z policją? Ja mam wrażenie, że to jest kilkudziesięciu, może stu chuliganów. Większość po prostu obserwuje to za sznurka, który jest trzymany przez straż marszu, a tak naprawdę większość z tej masy ludzi, którzy idzie mostem Poniatowskiego, po prostu odchyla głowę na chwilę na prawo, poobserwuje i idzie dalej w tym głównym marszu. Przed 17 w swojej relacji Mariusz Krzemiński mówił, iż straż marszu początkowo próbowała zapanować nad chuliganami, próbowała negocjować, ale to wymknęło się spod kontroli i w tej chwili chyba już nikt nie panuje nad tą grupą chuliganów, która rzucała w stronę policji. Nad tą grupą wydaje mi się, że faktycznie nikt nie panuje, natomiast marszu panuje o tyle, że stara się, żeby nie ludzie nie wchodzili po stronie na samo rondo i wytworzyła taki korytarz, w którym udaje się przemieścić uczestnikom marszu w stronę Alei Zielenieckiej, tak by ci ludzie, którzy stoją cały czas na moście, mogli przejść i uczestniczyć w marszu, a nie tylko stać na moście i tak naprawdę dowiadywać się, słuchając radia czy czytając w internecie, co się dzieje dalej. A czy policja próbuje wyłapywać tych, którzy rzucają kamieniami, petardami, płytami chodnikowymi i czym się da? Nie, do takich sytuacji właśnie nie dochodzi. Policjanci przez megafony oczywiście ostrzegają i proszą i namawiają, by opuścić to miejsce. To miejsce, czyli wjazd na rondo Waszyngtona od strony mostu. Oczywiście do tego nie dochodzi. Jedynym jakby takim argumentem siły to jest właśnie armatka wodna, która jest w użyciu co jakieś 2-3 minuty. Także policjanci tylko i wyłącznie na razie bronią się przed rzucanymi od czasu do czasu kamieniami bądź petardami. Dziękuję bardzo. Z czoła marszu relacjonował Tomasz Majka. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 20 minut po 17. Tyle z życia masz, ile dasz. Tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Ja odnośnie właśnie chciałabym się zgodzić z moimi dwoma przedmówcami, że po prostu Warszawę najechała banda, że to nie są ludzie, którzy idą po prostu w marszu, ale dziwi mnie jedna rzecz, dlaczego policja tej grupy po prostu nie może tak jakby oddzielić od reszty marszu i przepuścić ten marsz. To jest dla mnie po prostu niepojęte. I tak się właśnie stało, jak pani powiedziała. Marsz powoli przesuwa się dalej w stronę punktu docelowego. Tymczasem policja cały czas przytrzymuje chuliganów na rondzie Waszyngtona. Tam w tej spokojnej części ronda Waszyngtona, po stronie ulicy Francuskiej, jest nasz reporter Mariusz Krzemiński. Jak to wygląda w tej chwili u ciebie? Wygląda trochę spokojniej, chociaż to można powiedzieć przechodzi takimi falami ta akcja, te zamieszki, można powiedzieć, że one właśnie tak raz się uspokajają, raz znowu narastają, bo już jakieś kilkanaście minut temu byliśmy zupełnie spokojni, zniknęły z nieba policyjne helikoptery, przestało dymić, tych rac było mniej, wydawało się, że wszystko jest spokojnie. Faktycznie czoło marszu ruszyło, zaczęło iść, skręcać w stronę ulicy Zielenieckiej, ale chyba też razem z maszerującymi przesunęli się niektórzy chuligani, bo widzimy w tej chwili, że od strony ulicy Zielenieckiej też lecą, są rzucane race, są rzucane petardy. Pewna grupa chuliganów prawdopodobnie przedostała się do parku Skaryszewskiego, bo tam za nimi też pobiegli policjanci. Kilkanaście minut temu słyszeliśmy tutaj koło stojących obok nas policjantów, że komunikowali się przez radio i mówili, że powoli już faktycznie się wycofują ci chuligani, tylko dalej rzucają w nich kamieniami. Dowiedzieliśmy się też, że dwóch policjantów jest rannych, jeden nieprzytomny. Jednego policjanta ranił rzucony w stronę kordonu policji koktajl Mołotowa. Po prostu widać było, kiedy ta butelka z płonącą cieczą rozbryzguje się na chodniku, chodnik zaczyna płonąć i fragment tego, można powiedzieć, kilka kropli tego płynu też spadło na policjanta i zapalił mu się mundur. Z jednej strony koktajl Mołotowa, oprócz tego chuligani rzucali kamieniami, petardami, racami i płytami chodnikowymi, które były na miejscu rozbijane i ta drobnica wysyłana była w stronę policjantów. Wyrywane były także elementy metalowe. Właściwie wszystko to, co można było wyrwać, było wyrywane. Tak, wszystko, co się znalazło, że tak powiem, w zasięgu wzroku i ręki chuliganów, to momentalnie było wyrywane i rzucane w stronę policji. Jeszcze przed wejściem na most pamiętam, że tam chuliganom, mówiąc kolokwialnie, spodobał się pewien jeden znak drogowy. Szybko usunęli go z chodnika i rzucili w stronę policjantów. No tutaj sytuacja wygląda tak samo. Widzieliśmy chuliganów stojących na dachu kiosku z gazetami i z tego kiosku rzucali różnego rodzaju rzeczami, kamieniami, leciały, no głównie leciały petardy, ale tak, arsenał był dosyć bogaty. Wszystko, co się nawinęło, momentalnie znajdowało się w powietrzu i leciało w stronę policji. To na rondzie Waszyngtona, tymczasem ta spokojna część, ta główna część Marszu Niepodległości przesuwa się ulicą Zielenicką w stronę Alei Wedla i tam marsz będzie zakończony. Z ronda Waszyngtona relacjonował Mariusz Krzemiński, tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Go! Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki 22 i 7 trójek. To numer naszego telefonu. Dariusz Pieruk czeka na Państwa głosy. Byliśmy w Poznaniu na festynie, który łączy w sobie rocznicę odzyskania niepodległości ze świętem ulicy Święty Marcin. Mamy trójkę dzieci i nasza środkowa interesuje się historią, ma 11 lat. I wracając, słuchaliśmy Państwa, nie wiem jak to nazwać, bo chyba relacje to nie jest dobre słowo, z burt, które są w Warszawie. I moja córka właściwie ze łzami w oczach mówi, że ona tego nie rozumie. Że ich dziadkowie i nasi dziadkowie walczyli o niepodległość, a teraz ci młodzi ludzie tam, nie wiem właściwie przeciwko czemu oni protestują. To jest to dramat. Ja jakoś nie kumam tego zupełnie. To taka polska wojna właściwie, nie wiem. Może pan wie, przeciwko czemu oni protestują na przykład, bo ja nie wiem. Jest pan w stanie im powiedzieć? Oni chcą tylko zadymy zrobić, czy jeszcze coś z tego ma wyniknąć? To politycy pewnie nam wyjaśnią, przeciwko czemu oni protestują. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A my przenosimy się teraz do punktu docelowego Marszu Niepodległości po praskiej stronie. Na rogu ulicy Alei Zielenieckiej i Alei Wedla jest Marcin Gutowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy marsz, czoło marszu już tam dotarło? Nie, czoło absolutnie jeszcze nie dotarło. Nie wiadomo, kiedy dotrze i czy w ogóle dotrze, mimo że teraz już ten marsz powinien się tutaj kończyć. Z niepokojem można tylko patrzeć na to, co dzieje się kilkaset metrów stąd na rondzie Waszyngtona, nad którym czerwona łuna od odpalanych rac i z którego dochodzą potężne odgłosy wybuchów petard. A jak to miało wyglądać, gdybyś mógł przypomnieć, jaki był plan pierwotny? Pierwotny plan był taki, że Marsz Niepodległości w spokoju dochodzi do głazu pamięci Romana Dmowskiego, składane są kwiaty i na tym marsz się kończy. Oczywiście to był scenariusz optymalny, zakładany przez wszystkich, ale policja przede wszystkim była gotowa też na inne rozwiązania. No i trzeba przyznać, że to miejsce, w którym teraz jestem od kilku godzin, jest wyjątkowo mocno strzeżone przez policję. Od dawna nad Parkiem Skaryszewskim wisi policyjny helikopter, jeziorko kamionkowskie nieopodal, patrolują funkcjonariusze na pontonach, są konne formacje policji. I tak jak mówiłem, jest tutaj spokojnie, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się kilkaset metrów stąd i co może budzić niepokój. Teraz, poza tym, że jest tu mnóstwo gapiów, ale są też ludzie spacerujący z dziećmi, są uprawiający jogging w parku, są ludzie z psami, są spacerujący staruszkowie, którzy przyglądają się temu, co się dzieje. Jest coraz więcej grup osób, które nadchodzą od czoła marszu i które mówią, że zrezygnowały z udziału ze względu na to, co się dzieje. No, ale mimo to w przeciwnym kierunku też udają się ludzie, głównie spóźnialscy, którzy liczą na to, że uda im się jeszcze dołączyć do Marszu Niepodległości. Ponieważ kocham Polskę, jestem polskim nacjonalistą i dla mnie to jest rok, w którym mogę przyjść, spotkać się z narodem tak naprawdę i swoje hasła wykrzyczeć, bo nas nikt nie słucha, po prostu mają nas gdzieś. A widzi pan tę poświatę na końcu Alei Zielenieckiej? To policja, tak? Nie wydaje mi się. Race latają wysoko i raczej lecą z drugiej strony. Powiem pan tak, ja osobiście jestem przeciwnikiem tych wszystkich burt. Ja tu przychodzę, żeby świętować tak 11 listopada, a nie przyjść się bić z policją. Dla mnie to jest coś kurcze nie do opisania, tak? Ja najchętniej bym tych ludzi wszystkich wywalił, i prowokatorów, i kiboli. Są sprzeczne uczucia. Niby człowiek przychodzi na marsz, a robi burdel i opinię niszczy wszystkim narodowcom. Panie na marsz? Tak, idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Z ciekawości? Dokładnie, z ciekawości. Chcemy sprawdzić, czy będzie źle, czy będzie dobrze. Nie obawiają się panie, że będzie nieciekawie? Obawiamy się i to nam strasznie się nie podoba. Żałujemy, że nie poszłyśmy na marsz prezydencki. Bo w telewizji widziałam, że było spokojnie, a tutaj już widziałam, co się dzieje. A mimo to panie chcą wziąć w nim udział, dlaczego? Nie, nie weźmiemy w nim udziału. Na pewno się w ten tłum nie wmieszamy, idziemy z daleka, zobaczymy. Ale z flagą? Idziemy z flagą, ponieważ jesteśmy Polkami, jest to nasze święto niepodległości, jesteśmy stąd, z Pragi, z Kamionka, więc chcemy zobaczyć, jak to będzie, też trochę może popilnować naszej okolicy, żeby nie zniszczyli. No niestety, delikatnie mówiąc, wiele wskazuje na to, że ta odważna misja zakończy się, a właściwie zakończyła się już niepowodzeniem. Wciąż nie wiadomo kiedy, gdzie i przede wszystkim jak zakończy się Marsz Niepodległości, który, przypomnę,

Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 18, przy telefonie rzecznik Komendy Głównej Policji, pan Mariusz Sokołowski. Dzień dobry, witamy na antenie Trójki. Dobry wieczór, witam państwa. Jak w tej chwili wygląda sytuacja na rondzie Waszyngtona w Warszawie? Marsz, który szedł od strony Ronda Dmowskiego, doszedł już do samego końca. Tutaj został on odizolowany od tej grupy chuliganów. Ta grupa chuliganów, która w pewnym momencie wyszła na czoło tego marszu, nawet wyszła na tyle daleko, że można było wprowadzić policjantów pomiędzy sam marsz, a pomiędzy właśnie tę grupę, jest w tej chwili przez policjantów rozbijana. Zatrzymywane są kolejne osoby. Do tej pory od rana zatrzymaliśmy już ponad 60 osób, które doprowadziliśmy do jednostek policji. Natomiast ta liczba może być jeszcze większa, bo te działania jeszcze trwają, bo i agresja skierowana wobec policjantów jest dosyć duża. Przy czym, jeszcze raz podkreślę, to co jest dla nas niezmiernie ważne, to fakt, że udało się odizolować tę grupę chuliganów od samych manifestujących, tak, że ta grupa chuligańska nie mogła wrócić z powrotem do samego marszu i tak jak to było w poprzednich latach, skryć się za normalnymi uczestnikami marszu. Na placu Waszyngtona doszło właściwie do regularnej bitwy pomiędzy chuliganami a siłami policji. Czy są ranni? Z pewnością podejrzewam, że są osoby ranne, natomiast ja mam wiedzę w tej chwili tylko o jednym funkcjonariuszu, który został ranny, ale podejrzewam, że również będzie ta liczba również większa. Na razie te informacje zbieramy, no bo jednak mamy do czynienia z rzucaniem w kierunku policjantów niebezpiecznymi materiałami pirotechnicznymi, kamieniami czy też koktajlami Mołotowa. Natomiast mówię, koncentrujemy się na rozbijaniu tych, którzy jeszcze decydują się na działanie chuligańskie. A od czego zaczęła się ta bijatyka na rondzie Waszyngtona? W pewnym momencie, kiedy marsz dochodził już do końca mostu Poniatowskiego, grupa kilkusetosobowa, grupa chuliganów wysunęła się na czoło i zaczęła atakować funkcjonariuszy. Wydawało się, że będzie można wciągnąć ją trochę w kierunku ulicy Francuskiej, wycofując policjantów, a jednocześnie zamykając ulicę Francuską i w ten sposób wziąć tę grupę z dwóch stron, tak aby można było ją szybko zatrzymać. No, niestety ta grupa chuliganów odskoczyła w kierunku Stadionu Narodowego. Tam rozpoczęły się również, tam zaczęła rzucać w stronę funkcjonariuszy niebezpiecznymi przedmiotami. Trzeba było inaczej przeprowadzić te działania, nie doprowadzając do tego, by ta grupa wróciła z powrotem do samego marszu pomiędzy jego uczestników. I to była grupa bardzo agresywna w przeciwieństwie do uczestników tego regularnego marszu, bo tak, rozmawialiśmy z nimi. To jest grupa bardzo agresywna. Ona wyszła z tego marszu, wcześniej szła razem z uczestnikami marszu. No i w pewnym momencie ta grupa po prostu wyodrębniła się od nich. Widać było, że to grupa, która miała zamiary związane raczej z nie uczczeniem święta niepodległości, ale atakowaniem funkcjonariuszy. Użyliśmy wobec nich broni gładkolufowej, użyliśmy armatek wodnych z wodą barwioną. W tej chwili będziemy również koncentrować się na wyłapywaniu tych, którzy takie ślady barwionej wody będą mieli na sobie. Będą to osoby, które potem będą składać przed sądem za atak na funkcjonariuszy. A jak w tej chwili wygląda sytuacja samego marszu? Czy on przesuwa się w stronę Alei Zielenieckiej, czy jest zatrzymany cały czas tam? Nie, marsz już dawno ruszył, marsz już nawet przeszedł z samego mostu, już na moście nie ma uczestników marszu. To czoło marszu doszło już do miejsca docelowego. Już jest na Błoniach. Tutaj, no, jeden część działań policji to niedopuszczenie do tego, żeby w stronę w marszu dotarła ta grupa chuligańska, żeby tam się znowu mogła schronić. No my musimy koncentrować się na spychaniu tych zadymiarzy, na zatrzymywaniu ich. Czy policja będzie wyłapywała teraz tych, których ubrania zaznaczone są farbą? Będziemy koncentrować się także na wyłapywaniu tych, których ubrania są zaznaczone farbą, którzy mają na swoim ciele taką farbę, bo używano wody barwionej. Potem nam pozwala również na to, żeby większą część tych, którzy uczestniczyli w zadymie, zatrzymywać, bo oni jednak do domów muszą dotrzeć. A dla nas jest to informacja, że ten człowiek brał udział w tym miejscu, w takiej rozrubie. Marsz poszedł swoją drogą, a na placu na rondzie Waszyngtona jest już spokojnie, czy tam wciąż jeszcze trwają zamieszki? Na placu na rondzie Waszyngtona jeszcze nie jest spokojnie, jeszcze tam trwają działania policyjne, bo jeszcze mamy do czynienia z atakami poszczególnych grup chuligańskich. Dziękuję za tę informację, inspektor Mariusz Sokołowski. A my łączymy się z naszym reporterem, który jest w okolicy placu Waszyngtona, ronda Waszyngtona. Tomasz Majka, witamy ponownie na antenie Trójki. Ponownie dokładnie na samym środku ronda jestem. Jak z twojej perspektywy wygląda to, co dzieje się na rondzie Waszyngtona? Z mojej perspektywy wygląda to, że są dwa ogniska zapalne. Nie nazwałbym to żadnymi frontami ogniska zapalne. Jedno to jest na samym rondzie Waszyngtona, gdzie dochodzą teraz kolejne oddziały policji, które starają się wyprzeć, no może nie manifestujących, ale chuliganów, nazwijmy po prostu, w stronę mostu, bo są jednak tam sami wrócą czasami kamienie, czasami petardy, a drugie ognisko zapalne to obracam głowę w prawo 90 stopni, to na Alei Zieleniewskiej. Otóż z jednej strony, strony Parku Skarpackiego są ustawione grupy policjantów, które są jednak obrzucane tak samo kamieniami i no jednak petardami. Z drugiej strony rozmawialiśmy 20-25 minut temu, wtedy mówiłem, że policjanci nie interweniują. Teraz sytuacja się zmieniła, otóż co jakiś czas grupy policjantów wbiegają w te grupy chuliganów, starają się wyciągnąć co najbardziej aktywnych. No i przede wszystkim wyparli w tej chwili, można powiedzieć, tych chuliganów, którzy starali się zająć się rondem Waszyngtona. Te osoby w większości przesunęły się jednak w stronę mostu Panierowskiego. Są tam różne formacje policyjne, bo są policjanci z tych regularnych jednostek w białych kaskach z tarczami, są armatki wodne, była policja konna, a teraz pojawili się policjanci ubrani cali na czarno, w czarnych kaskach i to są ci, którzy najbardziej dynamicznie wchodzą w tłum chuliganów i wyciągają chuliganów. Tak, za policjantami w białych kaskach faktycznie na rondzie Waszyngtona 20 metrów ode mnie jest ustawiona taka grupa, wydaje się gotowa do akcji. Przed chwilą przez rondo Waszyngtona też przebiegła taka grupa funkcjonariuszy w stronę Alei Zieleniewskiej i też do ronda dojeżdżają kolejne oddziały i samochody na sygnale, ale z nich na razie nie wychodzą kolejni funkcjonariusze. To tyle, jeśli chodzi o chuliganów, a czy z twojej perspektywy, czyli ze środka ronda Waszyngtona widać jeszcze Marsz Niepodległości? Czy ci, którzy chcieli iść, już poszli? Ja widzę jeszcze grupy, które starają się przejść między rondem Waszyngtona a Stadionem Narodowym w stronę właśnie tego miejsca, gdzie jest koniec marszu i przechodzą jeszcze ostatnie grupy, które są chronione przez ludzi w pomarańczowych kamizelkach z napisem Marsz, Straż Marszu, ale faktycznie to są już ostatnie grupy. Wydaje się, że te osoby, które zostały na moście, a raczej na końcówce mostu, to są osoby, które bądź uczestniczą, bądź po prostu obserwują, no nazwijmy to, zmagania między chuliganami a policjantami. A czy ci chuligani, którzy jeszcze atakują w okolicach ronda Waszyngtona, są otoczeni przez policję, czy to są ludzie, którzy mogą uciec, mogą się wycofać? Wydaje mi się, z mojej perspektywy, a zaznaczam, że jestem na samym środku ronda, że oni mogą jednak się wycofać w stronę Stadionu Narodowego i teraz mniej więcej jest odległość 150 metrów między kordonem policji a strażą marszu, która jest tu w tym moście i stara się też odgrodzić tych chuliganów. I zaznaczmy, tutaj nie dochodzi w tej chwili do konfrontacji, natomiast w Alei Zieleniewskiej cały czas słychać całe petardy, no i praca armatki wodnej także. Dziękuję bardzo za tę relację z ronda Waszyngtona w Warszawie. Tomasz Majka, tu Trójka, na audycja popołudniowa za 13 minut, godzina 18. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 9 minut, godzina 18.22 i 7 trójek dzwoni cały czas. Chciałem wyrazić swoją opinię odnośnie protestu, znaczy marszu, który się odbywa w Warszawie od godziny 15. Chciałem tylko powiedzieć, że no nie pochwalam tych ligańskich tam wybryków, które się dzieją, że tam płonie coś i petardy, ale protest jest w słusznej sprawie, no bo jest w Polsce, nie dzieje się najlepiej, jest bezrobocie coraz większe, skraca się też no, w lekcje historii w szkołach, no to tak ogólnie mówiąc. Zastanawiamy się nad tym właśnie wydarzeniami, jakie dzieją się w Warszawie. Uważam, że po prostu policja powinna mieć większe uprawnienia w stosunku do takich tak zwanych patriotów, bo proszę zauważyć, że jeżeli na przykład, jeżeli ktoś się zatrzymuje do kontroli drogowej, to policja ma prawo, prawda, do strzelania, a zagrożenie jest o wiele mniejsze. Tutaj młody człowiek, tak zwany patriota, organizuje sobie broń, szuka kamienia, wyrywa znak, przygotowuje butelki, tak, koktajle Mołotowa. Taka osoba 18-20-letnia ma świadomość przecież taką, że idąc na innego człowieka z taką bronią, po prostu może go zabić. Więc tutaj uważam, że środki powinny być adekwatne do tego. 22 i 7 trójek. Dziękuję Państwu za głosy, dziękuję za telefony. Tymczasem na antenie dr Anna Materska-Sosnowska, politolog Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Rafał Chwedoruk. Dzień dobry, witamy na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolą Państwo, zacznę pytaniem słuchacza, który słucha Trójki w Kanadzie i śledzi to, co dzieje się na ulicach Warszawy w internecie. Jestem Polakiem mieszkającym od ponad 20 lat w Kanadzie. Trochę interesuję się polityką, ale nie do przesady. O co chodzi tym zamaskowanym? Kogo oni reprezentują i dlaczego robią zadymę? Pyta pan Arkadiusz. Jak Państwo odpowiedzieliby na to pytanie? Pani Anna. To może zacznę. Ja bym nie utożsamiała tych osób z jakąś grupą, którą reprezentują i interesy, jakie je reprezentują. Wszystko wskazuje na to, przepraszam, przynajmniej na razie, że jednak są to, przepraszam za kolokwializm, zadymiarze, którzy przede wszystkim chcą tego starcia z policją i szukają takiego zwarcia. Dlaczego mówię, że wszystko na to wskazuje? Dlatego, że przynajmniej te teraźniejsze doniesienia pokazują, że zostali, że oni szli nawet przed czołem samego marszu, że szli przed organizatorami i przed tą strażą porządkową i były ogłoszenia i prośby, aby cofnęli się właśnie za tę straż, jeżeli chcą być uczestnikami marszu. I druga grupa, z którą zetknęła się policja, już czekała właściwie na rondzie Waszyngtona, więc stąd może być sugestia, że są to zadymiarze, a nie reprezentanci marszu czy ruchu. To prawda, straż marszu próbowała zapanować nad tymi, którzy zakładali, maskowali swoje twarze i wyskakiwali do przodu, ale ten żywioł w pewnym momencie był już nie do opanowania i doszło do starć z policją. Panie profesorze, czy to będzie tak, że to będzie już taka tradycja, że co roku przy okazji Marszu Niepodległości będziemy świadkami takich wydarzeń, bo na razie to jest cykliczne? Nic nie trwa wiecznie. Myślę, że wcześniej czy później dynamika tych wydarzeń wyczerpie się, tak jak to już nieraz bywało z innymi politycznymi tradycjami bez głębszego zaplecza społecznego. Wśród tych, którzy manifestują, niewątpliwie, jak sądzę, można znaleźć trzy grupy. Najliczniejszą z nich, a w każdym razie w obrębie tych, którzy manifestują, najliczniejszą są zapewne kibice piłkarscy w ich pełnym segmencie, od takich, którzy szukają mocniejszych wrażeń związanych z przemocą, po takich, którzy po prostu są integrowani poprzez różne nieformalne, głównie struktury obecne na trybunach. Po drugie, są to środowiska nacjonalistyczne, wielokrotnie mniej liczne, za to poprzez skrajność swoich poglądów bardzo widoczne. No i po trzecie to jest cała reszta, prawda? To są różni luźni sympatycy, prawicy, drobne grupki polityczne, zwykli ciekawscy i tak dalej. I fenomen tych marszów wynika z tego, że temu drugiemu kręgowi w postaci organizacji nacjonalistycznych udało się przyciągnąć na ten marsz przede wszystkim kibiców. Dopóki ten mechanizm będzie działał, dopóki będzie to w jakiś sposób atrakcyjne dla bardzo licznego w Polsce, liczonego około 150 tysięcy środowiska kibicowskiego, dotąd te marsze będą miały charakter większy niż uprzednio, bo warto pamiętać, że zanim zagregowano poparcie kibiców, to w takich marszach uczestniczyło po paręset osób, 1000, 2000, nigdy więcej. Myśli pan, że to kiedyś może się wyczerpać ta energia, która prowadzi do starć z policją, ale jeśli chodzi o dzisiejszy marsz, to bilans zysków i strat dla organizatorów jaki jest po takich ekscesach? No to oczywiście zależy, co jest politycznym celem organizatorów. Niewątpliwie nagłaśniają siebie cały czas. Trudno wyciągnąć daleko idące wnioski na podstawie wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo choć w skali kraju Ruch Narodowy osiągnął wynik bardzo niski, nieznaczący w polityce, to z drugiej strony, biorąc pod uwagę jego rachityczność, to był to wynik, który może jednak zastanawiać. Byli to zresztą głównie wyborcy młodzi. Natomiast pamiętajmy o jednym, że tego typu środowiska, tego typu inicjatywy nabierają znaczenia nie same z siebie, tylko wtedy, kiedy inne siły polityczne czy inne siły społeczne nimi się posługują. Tak było w Republice Weimarskiej, gdzie wielki kapitał i część Reichswehry marząca o restytucji dawnej armii, potęgi państwa, świadomie wprowadziła na salony, sfinansowała i doprowadziła do władzy początkowo marginalny ruch. Tak jest do jakiegoś stopnia na Węgrzech z partią Jobbik, która na kanwie tak reakcji antyromskiej też zyskała dość duże poparcie. Tak było na Ukrainie, gdzie ukraińscy oligarchowie sfinansowali uczestnictwo w Majdanie bardzo licznych, liczonych dziesiątki tysięcy kręgów nacjonalistycznych, a teraz finansują bataliony karne złożone z nacjonalistów walczące na terenie Donbasu. Więc jeśli w Polsce żadna poważna siła polityczna, wielki biznes czy ktoś tak nie będzie chciał sięgnąć po tego typu kartę, to jak sądzę, niedługo nie będziemy oglądać ani słuchać o tego typu wydarzeniach. Bo proporcje są takie, że kilkaset osób brało udział w bijatykach, a kilkadziesiąt tysięcy spokojnie z flagami maszerowało, choć ten marsz nie wyglądał tak, jak zapowiadano, ze względu właśnie na bijatyki. Ale tych kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy szli gdzieś tam w głębi marszu, mogło nawet nie zauważyć tego, że na przodzie dochodzi do takich bujek. Pani Anno? No nie, zauważyć to wszyscy zauważyli, dlatego że marsz był wstrzymany, ale chciałabym dodać do wypowiedzi Rafała Chwetoruka, chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, że ta sytuacja z takim przebiegiem marszu to jest któryś raz z rzędu. Właściwie za każdym razem, jak jest marsz, to wygląda to podobnie. W związku z tym wydaje mi się, że jednak już te burdy działają na niekorzyść organizatorów i zgoda co do rachityczności i tak dalej, słabych wyników, ale ten moment, wydaje mi się, że ten moment, kiedy ten ruch był faktycznie czy zagrożeniem, czy niebezpieczny, czy miał ten potencjał do rozwoju, wydaje mi się, że to już przeminęło. Właśnie takie obrazki, jakie znowu dzisiaj widzimy i oglądamy, świadczą o tym, że nie jest to do końca poważna, nie będzie to poważna struktura, czy ten plan polityczny, jaki mają panowie, na przykład Bosak i Zawisza, no trudno będzie im przekuć w coś poważnego, więc wydaje mi się, że to nie ma tutaj korzyści politycznej dla nich z takiego przebiegu marszu, o jakim mówimy. Dziękuję bardzo. Doktor Anna Materska-Sosnowska i profesor Rafał Chwedoruk. I to wszystko w audycji popołudniowej. Dziś wyjątkowo do 18. Polecam Państwu jeszcze Klub Trójki. O 21.00 powrócimy do tego tematu, a teraz za minutę godzina 18.00. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty.